Söyleyelim dal başında figanı, güzelim ne demiş o Leyli Leyli. İkimiz de oturalım diz be diz, bir defu çekelim bu Leyli Leyli. Felek çakmağını üstüme çaktı, beni bir onulmaz derde bıraktı. Vücudum kendini ateşe yaktı, yandım ateşine su Leyli Leyli. Yandım ateşine su Leyli Leyli. Felek çakmağını eyledi çengel, yare varam diyorum kovuyor engel. Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel, gözün yaşıyla yu Leyli Leyli. Gözün yaşıyla yu Leyli Leyli. Daim dilimizde hakkın kelamı, uğra dost yanına eyle selamı. İsmimi sorarsa de Emrah adı, daim aklımızda o Leyli Leyli. Daim aklımızda o Leyli Leyli. Daim aklımızda